Welkom iedereen bij podcast 106 van 10 juni 2011. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. De rest is helemaal verdwenen. Luc is mogelijk nog een optie dat hij zo in de podcast komt. Daar, Sali, Hugo, iedereen is niet aanwezig. Dus ze liggen allemaal denk ik op het strand of zo. Ik denk, ja. Ik hoorde dat het in Finland ook geweldig is. En voor de rest... Ik heb graden, ja. Dat is ongelooflijk. Hey, het nieuws, de komkommertijd is over. Ja. Is het? We hebben nu eieren, zag ik. We krijgen een Angry Birds kookboek voor eirecepten. Het is nog niet precies bekend waar het boek over gaat. Maar het wordt binnenkort gepubliceerd via Amazon en Apple en Barnes & Noble. Dus als ik moet raden waar een kookboek over gaat, dan heb ik wel enkele suggesties. Een Angry Birds ding gaat zeker over eieren, dat kan niet anders. Maar goed. Het is de eerste keer dat ik erover hoor. Maar... Nou ja, dat is ook meer nieuws. Het is, ik bedoel, we hebben het over komkommertijd, maar dat is 17 uur geleden gepubliceerd dat eraan gaat komen. Okay. Echt, dat is het nieuws van de week. Angry Birds kookboeken. Nou, dat is inderdaad echt komkommertijd. Was er ook echt nieuws? Nou, IPv6D hebben we natuurlijk gehad. Wat ik begrijp is dat het allemaal weinig problemen heeft gegeven. Eigenlijk geen. Dus dat het eigenlijk een succes was uit de ogen van de mannen. Het is alleen een beetje een moeilijk succes. Want de mensen met IPv4 die konden natuurlijk nog steeds naar IPv4. En de mensen met IPv6, dat is een handjevol. Ja. Dus het was een beetje een vreemdsoortige test. Maar in ieder geval bleek dat als je IPv6 aanzet, dat niet het halve internet onbereikbaar werd en down enzovoort. Dus nou ja, dat is dus positief. Dus eigenlijk kunnen ze gewoon wel heel langzaam dat gewoon verder uitrollen. Ja. Dus. Ja. Google Maps krijgt offline mode. We zien natuurlijk al even het kloten dat we als we geen 3D of 3D... 3G connectie hebben, dat we dan niet meer ons kunnen navigeren met Google Maps. En als we in het buitenland zijn, dat we ons helemaal scheel betalen aan kosten, omdat we de kaarten moeten downloaden. Dus dat is slecht nieuws voor Garmin en TomTom, denk ik. Maar Google Maps gaat lokale dingen storen. We hebben nu al gezien voor de mensen die OpenStreetMaps en Android telefoons hebben, dat er is een OSM Ant, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus zo'n soort naam. Allemaal weer van die drie letters combinaties die ik allemaal niet kan onthouden, maar het is OSM Ant uit mijn hoofd of AMP. Ik denk Ant. OSM Android. Dat is in ieder geval ook een navigatiesysteem met offline kaarten, wat nu al gewoon gratis te downloaden is en wat gewoon in de App Store verkrijgbaar is. Er wordt wel gestimuleerd om even een donatie te maken aan het OpenStreetMaps Android app team, zodat ze door kunnen gaan met hun goede werk. Aha. Dus op dit moment is dus vanuit is dus toch gewoon al goed toepasbaar op een Android telefoon. Ja, Google Maps komt natuurlijk dan op alle devices in één keer met offline spul. Nou, ik weet niet wat voor de rest nieuws. Ik zag dat HP begin volgende maand in Amerika gaat komen met zijn touchpad. Mm-hmm. Zijn antwoord op de iPad van Apple. En wat voor operating systems dit daar heb je dat gezien? Wat voor het is een webOS tablet. Wat staat daar op? Ik weet niet precies wat voor software op draait. Het zou waarschijnlijk HP Canada wel gewoon Microsoft zijn. Geen idee. Er komen twee verschillende apparaten uit. Mm-hmm. En het verschil zit voornamelijk in het geheugen. De eerste heeft 16 gigabyte, de andere 32. En ze gaan $500 en $600 kosten. Oké. Okay. Ja, ik zag ook dat Toshiba deze week tenminste aangekondigd dat er een Honeycomb Toshiba pad uitkomt. Dus er gebeurt van alles op het pad niveau. En dat zal dus mogelijk, dat Honeycomb wordt verwacht van natuurlijk dat ze langzaamaan de Apple iPad gaan verdringen. Ja, we gaan dat zien. Denk ik. Luc proberen we natuurlijk in de podcast aan. En volgens mij is hij online. Maar hij komt nu, ja. Vervolgens heb ik hem dan niet in het nieuwe Skype. Ik ben zo blij met het nieuwe Skype, mensen. Ik kan mijn hele weg er niet meer in vinden. Over ja, dat is geen vooruitgang. Ja, ongelooflijk. Over opnames en Skype en hoe wij dit doen. Luisteraar chef Kantelberg vraagt zich af van hey, wat voor headsets gebruiken alle users, alle bendeleden. Want hij is op zoek naar een nieuwe headset en hij vindt ons geluid zo geweldig klinken. Nou, dat vind ik goed om te horen. Ik denk dat een deel van het geluid wat veroorzaakt wordt dat het redelijk goed klinkt, is dat het Skype redelijk goed audio produceert. En daarnaast halen we het door een applicatie die heet Levelator. Het is in Amerika gemaakt door het Conversations Network. Tenminste, daar komt de software vandaan. Het is een gratis programma die de audio op het niveau zet, zodat je als luisteraar nu in de auto naar deze podcast luistert, dat je ja, iedereen op hetzelfde niveau hoort. En ja, dus ik weet niet of ik wil sowieso wel roepen wat voor headset ik gebruik. Ik gebruik een Logitech headset, USB headset. Maar ik zou niet aanraden om die per se te kopen, want af en toe pak die brom op andere devices dan het device waar die nu op hangt. Dus ja, ik zou niet zeggen dat ik een aanrader vind. Ook al heeft hij op deze set zoals ik hem nu toepas, geeft hij natuurlijk geweldig geluid. Maar ja, op andere notebooks waar ik hem soms op plug, geeft hij opeens een brommer bij. Dus ik zou zeggen, dat is niet helemaal per se het ideaal beeld. Ik weet niet wat jij voor headset gebruikt. Ik heb een Labtec headset. En Labtec bestaat natuurlijk niet meer. Dat is overgenomen door Logitech. Mm-hmm. Ik heb dit ding, denk ik, ik heb het gekocht toen ik in Nederland was. Dus dat moet al zo'n 12, 13 jaar oud zijn. Oké. Okay. Nou, Labtec was natuurlijk inderdaad goed qua speakers ook. Ja, ook al mijn speakers hier in huis zijn. Dus we hebben gewoon weer oude crap in het werk. Dat geeft gewoon goed geluid. Ja, dus chef, je hebt gewoon pech, je moet gewoon zelf opzoeken. dat is de conclusie. Mijn advies is altijd, stel een budget en geef het helemaal uit. Dan heb je iets goeds. Ja, ik denk sowieso dat ze... Maar voor microfoons hoef je denk ik heel weinig geld uit te geven. Ik denk het ook, want de kwaliteit is best goed. En zeker als, ik weet niet wat het doel is, mocht je ook gaan podcasten... De audio is zo laag in kwaliteit, denk ik. Als je Skype gebruikt, dan wordt het al door Skype zo erg goed verbeterd. En een levelator eroverheen, helemaal geweldig. Als jij even wat over Nokia zegt, dan probeer ik te begrijpen hoe Skype werkt en Luc in de podcast te halen. Ja, het gaat niet goed met Nokia. Het blijft slecht nieuws komen uit Finland. Er is nu weer een bericht gekomen dat een hoge man, de Chief Technology Officer, is opgestapt. Richard Green. Hij volgens de berichten zou zijn opgestapt, tijdelijk zijn opgestapt om persoonlijke redenen. Maar er gaan wat geruchten de ronde dat hij verschillende meningsverschillen heeft over de volgende strategie binnen Nokia. En daardoor zijn biezen heeft gepakt. En, terecht, wij hebben daar ook een meningsverschil over binnen de IT en de podcast. Een hoop mensen zijn bang en ontevreden over Nokia. Mm-hmm. Gaan natuurlijk grote dingen veranderen nu ze gaan overstappen op de Microsoft software. En grote veranderingen maken het vaak eerst een stuk minder voordat het beter gaat. Dus het is maar helemaal de vraag. Verder blijft ook de geruchtenstroom over een mogelijke overname van Nokia blijft hardnekkig. Microsoft zou geïnteresseerd zijn om Nokia over te nemen. Maar ook Samsung zou een overnamekandidaat zijn. En dat zou heel sneu zijn, want het vermoeden bestaat dan dat Nokia wordt geconfronteerd in een bouwer van hardware. Mm-hmm. En er blijft heel weinig over van wat het nu is. Nou, misschien kan Microsoft het dan helemaal kopen, net als Nvidia. Tenminste, er waren wat halve ideeën over dat Nvidia, in ieder geval grote aandelen packs van Nvidia, gekocht zijn door Microsoft. Maar het is allemaal een beetje hype in het nieuws, lijkt mij. In ieder geval is er wel wat aan de hand. Dus in ieder geval is er Nvidia en Microsoft zijn dus wel erg samen aan het kladden. Klutsen. Ja. Maar het is nog niet zo dat Nvidia nu van Microsoft is. Wat dus eerder in het nieuws wel werd geroepen, zal ik maar zeggen. Maar dat was een beetje weer hype komkommer-achtig, denk ik. Want het is in ieder geval zo dat de aandelen wel 30% is, geloof ik, van Microsoft nu, van Nvidia. Dus ze hebben wel echt... Ja, er is wel van alles gaande op dat gebied. En je weet niet hoe dat afloopt. Net zo bij Nokia van, is straks Nvidia ook van Microsoft. Of wat zijn we allemaal aan het doen? Maar er gebeuren dus interessante dingen op het gebied van Nokia en Nvidia, denk ik. Misschien is het wel een superstrategie van Microsoft. Ja, waarom zou Microsoft Nvidia overnemen? Microsoft heeft wel wat hardware, maar het is niet zijn core business. Mm-hmm. Ik weet niet of dat zo slim is. Ja, er wordt ook gesuggereerd in het nieuws op dit moment dat in 2015 of zo de Microsoft met zijn pads en alles, Windows 7 phones, de hele markt overneemt. Of tenminste de Apple voorbij streeft. Dus ik denk... Ah, hi, Luc. Gelukt. Ik heb wel begrepen dat, dat is ook weer een gerucht, dat Microsoft waarschijnlijk zelf volgend jaar in 2012 gaat komen met eigen hardware voor een tablet. Ja. Sjoe, zou het nooit leren. Nou ja, ze hebben nu, want we hadden het net over de Nvidia-aandeel. Er werd net in het nieuws geroepen eerder van Microsoft koopt Nvidia. Maar het blijkt dat ze heel veel aandelen hebben, 30% of zo. Dat het eigenlijk onzin was, een beetje komkommerachtig waardeloos nieuws. Maar er is wel wat aan de hand natuurlijk. Als je zoveel onderdeel van een hardware company, de eigenaar een softwarebedrijf is. Dus Microsoft, ja, maar wacht eventjes. Een derde van Microsoft Nvidia maakt hardware in één sector, namelijk de Xbox. Ja. Ja, ik weet niet hoe je... En daar is die Xbox wordt Microsoft steeds meer... Een... Ook keyboards, muizen, webcams. Ja, dat weet ik. Maar dat is allemaal relatief pruts aandelen in de markt. En die maken ze waarschijnlijk niet zelf. Maar die Xbox, dat is natuurlijk een massaal ding. En daar zit de ontwikkeling helemaal naar meer video. Dus dat ze daar een aandeel willen hebben in een chips maken die een belangrijke rol speelt in het, zeg maar... comprimeren en weergeven van videomateriaal, vind ik helemaal niet zo gek. Dat hoeft niet te betekenen dat ze... maakt natuurlijk gebruik van een processor en een grafische processor. Ja, dat is dan handig dat ze er wat controle over hebben. Maar Microsoft gaat toch niet zo dom zijn om in een markt waarin ze... Nu ik over nadenk, die samenwerking met Nokia is in die zin ook natuurlijk ook al een beperking eigenlijk. Want andere concurrenten, zoals Sony Ericsson met name en Samsung zijn dan minder geneigd om naar Windows 7 Phone over te stappen. Het lijkt mij ook. Het kan een heel nadelige remming zijn. Maar toch wordt er beweerd dat in 2015 Microsoft Apple voorbij streeft met pads en telefoons met Windows 7, 8. Van markt, de forces die ook niet vertrouw. En die misschien heel veel aandelen Microsoft hebben. En dus... Ik bedoel, de belangen die met dat soort voorspellingen spelen zijn vaak niet helemaal duidelijk. Het is voor mij, dat onderzoek heb ik ook gezien. En dat is niet gebaseerd op iets anders dan wat analyses en wat mannetjes die denken dat het zo gaat. Ja, er is niet alvast een marktonderzoek gedaan onder gebruikers waarvan je zegt van, oh, die willen heel graag. Nee, dat zie ik nog niet. Want er is nog geen Windows 7 phone. En als die Windows 7 phone het zo goed zou doen, dan zouden er is een Belgische leverancier die een Windows 7 tablet op de markt brengt. Die zou dan toch wel waanzinnig moeten verkopen. En dat lijkt toch niet helemaal het geval. Ja, ze hebben natuurlijk ook Skype overgenomen recent, Microsoft. Maar we hebben nu deze week bijvoorbeeld, want dat was echt natuurlijk forse bedragen mee gemoeid. Maar we hebben deze week gezien dat Efim Bushmanov is een freelance researcher. Die heeft het Skype-protocol reverse engineered. En heeft de sources en alles, hoe dat werkt, heeft hij op BitTorrent, op GitHub. En dus het is heel makkelijk nu om software te maken gebaseerd op het Skype-protocol. Ik weet niet of je ermee wegkomt, zal ik maar zeggen. Als je het commercieel wil toepassen. Vanuit de open source wereld is het misschien binnenkort gewoon buiten Skype onmogelijk om een tweede Skype te bouwen. Gezien wat ik net al over Skype zei, wordt het wel eens tijd dat we weer een oude interface hebben die iedereen begrijpt. Ja, ik word er helemaal moe van. Maar ja, goed. Ik snap jouw aversie niet, maar... Nou ja, ik... moeder, die kan er mee omgaan. Het voor in ieder geval voor het meerdere mensen in een box beheren is het aanzienlijk slechter geworden. Ja. GitHub, waar het op gepubliceerd is, is natuurlijk... GitHub is een plek om software te publiceren als een Git repository, en dat is dus eigenlijk een soort versioning systeem, is nu groter geworden dan SourceForge, groter dan Google Code. Dus GitHub is iedereen voorbij gestreefd qua uit een soort onbekende hoek. Git zelf is gemaakt door Linus Torvalds van de maker van Linux. En, van de kernel, ja. Ja. En het is dus leuk dat via zo'n omweg. GitHub is eigenlijk een raar iets. Omdat het zo populair is, is ook raar. Tenminste, voor een deel. Git is namelijk gebaseerd op een soort dat je je software overal hebt. En dus niet op een centraal punt. En GitHub is daar dus eigenlijk een soort nep tussenvorm in. Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling geweest van onze Linux-bouwer. Dat er een centrale plek is. Maar GitHub heeft dus toch in een behoefte voorzien. En een centrale plek gemaakt waar je toch Git repositories kan downloaden. Even voor de hackers onder ons. Wij zijn zelf erachter gekomen dat Git het mogelijk maakt om buiten je eigen directory tree, dus als je aan het ontwikkelen bent, zit je altijd gewoon in een subdirectory te ontwikkelen. En kan je dus ook alleen maar files in die subdirectory aan je Git repository toevoegen. Door een fout in de manier waarop Git werkt onder Windows, is het mogelijk om files uit een Git repository op een heel andere plek neer te zetten, namelijk gewoon in C Windows. En het is ons gelukt om aan de hand van een voorbeeld een Git download te maken die een extra background in je Windows zet. Die je dan vervolgens kan kiezen. Het is zelfs mogelijk om files te deleten in je huidige Windows. Als je vanaf GitHub onder Windows een Git file ophaalt. Het is heel gevaarlijk. Op dit moment wordt er om die reden tot aan de Linux-versie patches doorgevoerd. En binnenkort komt daar een... De volgende versie zal al deze patches bevatten. En het is dus aan te raden dat als je Git gebruikt onder Windows, dat je ook binnenkort de volgende versie gaat downloaden en installeren. Want kijk, wij hebben het uitgevonden, maar de hackers hebben het straks van ons overgenomen. En dat betekent dat natuurlijk er files op je machine neer te gooien zijn. Een auto-execute.bat kan je gewoon toevoegen in de root, om maar even wat te noemen. Dus genoeg. Windows Startup Folder. Genoeg scenario's om een beetje bang te worden van de Windows implementatie van Git op dit moment. Dus ik zou iedereen aanraden dat als de nieuwe versie live staat, om hem meteen te halen. De Linux mannen hebben geen last van het probleem, want het probleem zit vast op de drive letter notering binnen Windows. Dus de drive letter aanduiding in een Linux omgeving zal zo'n Git hack gewoon resulteren in een directory met de naam cw.\autoexecute.bat. Tot zover de Git waarschuwingen voor wie het begrijpt. Ja, nou dan, volgens mij was toch het nieuws van de afgelopen week was iCloud, of niet? Ja, ik heb het niet eens op de lijst gezet, want het was zo alom aanwezig. Ik denk, ik weet niet eens welk artikel van de 38.000 ik erop moet zetten. Nou, ik heb natuurlijk ook al die artikels een beetje door zitten spinnen. En ik vond er weinig kritiek. Ja, men ziet het allemaal als heel leuk. Hè? Wat je nu dus kunt doen is je muziek, je video's, daar staat een vraagtekentje achter, en je foto's tot 1000 stuks die dan maar een maand blijven staan, gesynchroniseerd, niet alleen op je iPad, maar ook op je andere Apple-machine en op een server van Apple te krijgen. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke leuk, want dat betekent dat je in de praktijk overal dezelfde muziek kunt zien. Ja. Maar nu komt de grap, en dat is dat Apple daar wel een leuke conditie aan verbonden heeft. Het moet legale iTunes-spul zijn. Als het muziek is. Ja, niet alleen dat. Er is ook nog een ander leuk ding wat ze doen. Als zij namelijk een liedje tegenkomen wat inmiddels verkrijgbaar is in een betere kwaliteit, wordt het nummer automatisch vervangen. Oh. Door de nieuwe versie. Door een hogere kwaliteit versie. Maar dat betekent dus wel dat Apple gewoon lekker zit mee te kijken, of niet? Wel, het gaat hier natuurlijk om alles wat jij hebt aangeschaft in de iTunes Store. Ah, nee, wacht eventjes. Nee, je kan ze zijn ook Mobile Me en zo aan het afsluiten en dat aan het verplaatsen naar iCloud. Dus eigenlijk zijn ze Mobile Me aan het opheffen. Ja, dat is duidelijk. Want dat was een betaalde dienst. Deze is gratis, dus ik denk dat ze dat daar wel verstandig aan doen. Maar waar het mij om gaat, is dat er zit een optie in dat je voor $25 per jaar kun je ook andere muziek erop zetten. Ja. Die je niet bij iTunes hebt gekocht. En dat wordt dan ook gesynchroniseerd. En daar zit de grap. Dat betekent dat als mensen muziek uit andere bronnen hebben, hè, en niet alles legaal gekocht hebben bij iTunes, of van een buurman hebben overgenomen, dat dat dus gecheckt gaat worden door Apple. Ik vind dit een enorme slimme methode om te zorgen dat je allemaal maar bij iTunes 99 cent per song gaat betalen. Ja, het is een aanval op het illegale, maar een aanval op een dergelijke manier, dat zij gewoon gaat zitten prutten in jouw bestanden. Ik denk dat het jouw bestanden niet zijn, want ik denk eerlijk gezegd, als ik het, maar ik weet natuurlijk niet hoe de backbone werkt, maar denk je niet dat ze een SHA-1 hash nemen van jouw mp3 file of wat het dan ook is, of een key? En dat ze die key storen en dat is dan jouw nummer wat je hebt. En alle andere 5 miljoen mensen die hebben ook die key. En het nummer wat je dan zogenaamd op jouw eigen drive ziet staan, dat staat natuurlijk maar één keer in de Apple Cloud. Dus als jij zelf een nummer uploadt, dan maak je eigenlijk een nieuwe hashkey. En daar moet je dus voor betalen. Hè? Dat, ja. De rest is gratis. Okay, ja, maar dat komt omdat ze alles maar één keer hebben, denk ik. Ja, nee, maar dat is heel verstandig. Maar dat betekent dus dat als jij dat nummer een keer downloadt op jouw eigen computer. Ja, want dat doe je toch, neem ik aan. Ja, de eerste keer dat je het aanschaft. Nou, tot nu toe was het zo dat als je het op je iPad had, dan kon je het niet op je iPhone zetten of niet op je Mac. Maar dat mag dus nu wel, hè, tot 10 machines. Maar wat mij irriteert, wat mij opvalt, is dat niemand praat over het feit dat Apple zich dus het recht voorbehoudt om in jouw archieven te spitten. Want, nogmaals, het gaat niet alleen om muziek, dat is de beginning. Daarnaast gaat het om 1000 foto's. Hè. Ze hebben het wel beperkt tot 1000 foto's maximaal. En die er maar een maand op mogen blijven staan, hè, om te verdelen. Hè, dus je kunt niet je hele fotoarchief erop zetten. En over video's zijn ze eigenlijk onduidelijk. Maar er zit wel een beperking van 5 gigabyte in. Kan je ook weer overheen als je meer betaalt. Maar gaan zij in jouw spul zitten spitten? Om bijvoorbeeld te traceren of jouw iTunes. En dan komen we een beetje op dat diep. Wat was het? Deep pocket. Deep pocket inspection. Eigenlijk bedoelen ze deep pocket inspection. Of wat? Twee er in je zak gestopt. Ik vind het eigenlijk wel vreemd. En ook hier krijg je dus weer een situatie. Dat als een bedrijf zegt. Mijn mensen gaan bij Apple hun e-mail synchroniseren bijvoorbeeld. Waar staat dat? Is dat binnen de Europese regelgeving eigenlijk wel acceptabel dat een bedrijf zijn bestanden buiten de zeggingsmacht van de Europese Unie of naar buiten gaat sturen? Mm-hmm. Want die spels gaan dus ook vastgehouden worden in de cloud. Ja? En dit zijn nou juist de toepassingen waar morgen een slimme jongen zoals jullie, die gaan software technisch denken van, hey, dat is handig. Ja, ik kan mijn e-mail bijvoorbeeld op deze manier makkelijker verdelen. Makkelijker synchroniseren dan steeds maar weer moeten inloggen op, zoals ik het doe, op allerlei plekken. En bijvoorbeeld, mijn probleem daarbij is dat als ik hier inlog in Duitsland met mijn normale e-mailprogramma, dan kan ik dus niet verzenden. Ik moet altijd via een omweggetje verzenden, omdat Vodafone dat onmogelijk heeft gemaakt. Als Apple dat wel mogelijk maakt, dan zouden er dus bedrijven kunnen zijn die zeggen, dat is leuk. Dat gaan wij ook gebruiken. Ja? Mm-hmm. Ik denk het ook. En dan krijg je misschien filesharing op dat gebied. Ja. Filesharing, dat is natuurlijk heel handig. Spannend, want de hele iCloud werkt alleen maar in Amerika. Dus we maken ons druk over. Goed, daar heb je gelijk in. Maar het gaat natuurlijk hier komen. En, ik vond het wel belangrijk. Ik geloof dat Bendigen de gehalte redelijk goed gaat. Want ik geloof dat ik een probleem heb met de opname. Ik ga in ieder geval kijken of de tweede opname draait. Ik had net al problemen met Skype vanochtend. Dus, en ik ga mezelf doorverbinden met mijn mobiel. Dus als jullie heel even dan... Wij gaan gewoon rustig. Jullie rustig verder, dan verbind ik mezelf even door met mijn mobiel. En kijk ik ondertussen of we überhaupt wel een opname hebben. Sorry, goed. Strategisch vind ik het natuurlijk toch wel belangrijk. Er werd al gespeculeerd dat het zou komen. Eigenlijk is dit een van de eerste keren dat ik zie dat Apple eigenlijk achter de markt aanloopt. Dat ze een volger zijn in plaats van een leider. Ja, er zijn inderdaad al zat cloud diensten en bedrijven. Maar er zitten zoveel haken en ogen aan. Juridisch gesproken en... en andere zaken over de content, over welk land het staat en hoe dat dan moet met de backups en dat. Ja, goed. Dus dat, ze zijn misschien verstandig om er niet gelijk in te springen. Maar goed, aan de andere kant, er is wel weer een iOS 5 aangekondigd. Het is niet laten zien, maar men heeft gezegd dat het in het najaar komt. Het was tegelijk. Wat voor een aantal commentaren, een aantal mensen die zeiden, men had een normaal gesproken een iPhone 5 verwacht, maar ook die komt pas dus waarschijnlijk na de zomer met dat iOS 5. Ja, ik denk dat men zich heel hard heeft gericht op die clouddienst en daardoor heeft de ontwikkeling op andere fronten wat langzamer gegaan dan we van Apple gewend zijn. Nou, ik weet niet hoor. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat een bedrijf als Apple, waar grote divisies bezig zijn met bijvoorbeeld de ontwikkeling van de iPhone, dat niet speelt. Wat speelt, denk ik, is dat ze even willen afwachten wat er met Windows gebeurt. Ik bedoel, de iPhone met iOS 4.3 is geloof ik, doet het op het moment goed. Ook in de markt nog. De dreiging is inderdaad, wat gaat Nokia, wat gaan Motorola doen met Windows 7 Phone. Dat zou begin van het najaar duidelijk moeten worden. Ik heb ergens geschreven dat ik denk dat Apple misschien denkt, als op dat moment dat zeg maar Windows uitkomt, op hetzelfde moment met een PR-actie gaan komen om hun iPhone 5 te doen, dan dat is een beetje... wat gaat er verkocht worden de komende 3 maanden aan iPhone 4? Hoeveel voorraad hebben ze nog? Dat soort overwegingen. Maar ook het PR-offensief. En daar zijn ze gewoon vreselijk goed in. En het zou me echt niet verbazen dat op het moment dat duidelijk wordt dat Windows, of dat Microsoft groot met Windows 7, zeg maar op 15 oktober op een of andere, of wat zou kunnen zijn op de IFA in Berlijn, daarmee gaat komen. Dat Apple paf op dezelfde datum eventjes Steve Jobs uit het ziekenhuis laat binnenrijden en de iPhone 5 laat zien. Ja, nou, dat kan je verwachten allemaal. Ik hoor hier erg veel van ruis. We hebben wel een opname, want de tweede backup van mijn opnamesysteem werkt. Oké, goed. Dus we zijn niet voor Jan Doedel aan het podcast. Oké, goed. Is dit beter? Ja. Je ving net een hoop wind op met je mobiel. Ja. Ik ga richting Eindhoven rijden, mannen. Want dat is de slimste stad van de wereld. Ja? Hoezo? Ja, dat is deze week gepubliceerd. Ik heb nu natuurlijk de artikelen niet voor me, maar het allerlaatste artikel op de lijst staat het op. Dus ik moet naar het vliegveld daar. Ja, de knij van de wereld. Eindhoven is de slimste stad van de wereld. Dat wist ik wel. Van wc-eend te adviseren wc-eend? Ik weet het. Dat soort organisaties die dat beweren. Ja, hoe interessant is dat? Ik weet het niet. Je hebt daar blijkbaar elke keer een top 10 in of zo. En ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gezien totdat... want blijkbaar is het altijd in Amerika of ergens anders is het top slimste steden van de wereld. Maar op dit moment is Eindhoven uitgekozen. Dus ik ga er ook heen, of ik dan. Ja, ik ga het anders ook. Ik weet niet of dit niveau van dit... Wat even technisch, luister, even technisch. Ik vind dat helemaal niet op de website. Jij zei het is het laatste nummer. Ja. Het laatste nummer van Delicious. Van 106. Van de Delicious, ja. Ja, het kan een beetje aan jouw pagina-indeling liggen. Hoeveel... Misschien moet je op nummer 2 klikken of zo. Ik weet niet hoeveel items je op één pagina ziet. Dit even voor de luisteraars. We maken op Delicious. Ja, ik heb hem. Op delicious.nl.com/IT-bende is een lijst met artikelen waar wij gebruik van maken. Dus als je een keer geïnteresseerd bent in de basis, want er wordt al geïnteresseerd gereageerd over welke headsets we gebruiken. Luc, klanten, luisteraars willen weten welke headset je gebruikt. Waarom? Omdat die zo slecht is? Nee, omdat het een headset wil kopen en wij zo'n geweldige kwaliteit hebben. Nu ook met ruis en autogeluid. Oh, nou ja, dat hangt af van de computer. Ik zal even kijken. Ik heb een Wintech headset. Okay. Maar ik heb er veel geprobeerd en het blijkt dat als er... ik heb natuurlijk hier naast me liggen, dat is gewoon een praktisch ding, zo'n verdeelbox met 24 stekkertjes voor al mijn mobiele telefoons. En tegenwoordig, omdat ik heel veel harddisks heb, daar steken wel 8 of 9 van die stekkertjes uit. Ik heb gemerkt dat toch wel flink wat storing veroorzaakt. Al die kleine ladertjes die dan harde schijven zitten aan te sturen. En dat als je je kabeltje van je headset daar overheen haalt, dat je dan een hele leuke ruis krijgt. En dat ja, is nee, ik had het net ook al over dat als ik hem op een ander net een notebook aansluit, dat ik dan ook last van ruis heb. Dus blijkbaar is het echt de keus voor een headset, is blijkbaar die storing niet. Want het audiogeluid is altijd wel goed, lijkt het wel. Maar het is blijkbaar die ruis en die storing die je op een of andere manier moet zien te kiezen dat zo min mogelijk is. Dus. Ja, nou, dat vind ik wel een mooi bruggetje. 2 weken geleden was er weer zo'n rapport van de World Health Organization dat mobiele telefoons dus toch schadelijk zouden zijn en zo. En ik moet zeggen, die storm heeft 3 dagen gewoed en is weer geheel gaan liggen. ik hoorde niks meer over dat het, wat kranten misschien er een beetje nalen achterlopen. Maar ik hoor dus niks over, dat... Het is natuurlijk ook zo wereldwijd toegepast dat iedereen ook een beetje heeft hij is niet overleden aan kanker aan zijn oor. Dus ik denk dat er ook gewoon een beetje een soort, zo'n soort idee is van, hij is maar zien of zo. En dan moet je eerst wachten tot mensen 1 jaar eerder doodgaan als ze 70 zijn. Maar ja, hoe zou je het bewijzen? Dat is natuurlijk, dat hangt van je rechtssysteem. Of in Amerika krijg je dan prachtige klas. Dat allerlei mensen samen naar de rechter stappen. En dan no cure, no pay gaan proberen het geld uit te slaan. Ja. Ja, het zou kunnen. Ik weet het. Ik heb zelf wel eens last gehad van mobiele telefoons. Dus ik kan me wel voorstellen dat er iets mee mis is. Maar dat was trouwens ook een Nokia telefoon, by the way. Ja. Het kan wel raar zijn inderdaad, die straling die eruit komt. En het kan aan de andere kant, als je nu in de zon loopt op dit moment, dan pak je zoveel meer straling op, dat is echt ongelooflijk. Dus ja, dan moet je misschien ook niet meer in de zon gaan lopen. Ja, verhaal met die komkommers nou, waar je aan dood gaat. Dat is natuurlijk vreselijk sneu allemaal. Maar waar praten we over? Over 6 doden. Hoeveel, in het verkeer hoeveel mensen zijn uit een boom gevallen in dezelfde tijd, ja. Dus het is allemaal een beetje paniek om niets. Het klinkt allemaal heel ernstig, maar er zijn dingen die veel ernstiger zijn. Ja, wat me opgevallen is dat niemand de EHEC heeft omgenomen tot Al-Qaeda's revenge of zo. Hè? Bin Laden dood, hup. Ik had dat wel verwacht. Ik denk dat aluminium hoedjes ook op de vakantie zijn, Luc. Ja. We hadden wel wat. Nu wel dat over een zeer komkommerige nieuws. De MI6, die had op een Al-Qaeda, een soort tijdschrift of zo. De Next Jihad.net, of weet ik wel. Ik rij nu in een auto en ik zeg het uit mijn hoofd. Daar hadden ze nu in plaats waar recepten opstonden om zelf bommen te maken. Ze hadden de recepten vervangen door de taartrecepten. Ja, leuk, grappig. Ja, dat is wel grappig. Mijn mond krult om en ik ga door naar het volgende bericht. Ja. Kommertijd. Wat is het volgende bericht? Dat is een bericht hoor, waar het helemaal niet over gaat. Goed. Jullie hebben de lijst voor je. Ja, een van de dingen die daar staat gaat over navigatie. Ik heb wel een TomTom in de auto, maar die moet ik er steeds in doen. Dus meestal als ik ergens naartoe ga, draai ik van tevoren altijd even een Google Maps dingetje uit. En nu zou het zo zijn dat je die Google Maps navigation offline kunt inladen in je mobiele telefoon. We hebben inderdaad al net al even dat jij erbij kwam. Oké. Okay, daarmee wordt jouw mobiele apparaat natuurlijk precies als een TomTom, waar inderdaad van tevoren bij de kaart al op staan. En je hoeft dan minder van je databundel gebruik te maken om kaarten te downloaden, maar je bent waarschijnlijk nog steeds bezig als je geen GPS hebt om te bepalen waar je bent. Maar, ja. Ja, weet ik. Ik heb dat vroeger gewoon geleerd. Daar stonden borden langs de weg en zo. En dat soort dingen. En ik heb nu gemerkt dat de mensen om mij heen inderdaad zonder een TomTom bij wijze van spreken, dan staan ze 200 meter verder hier in een straatje en ze komen er niet uit. Ja, ik ben opgegroeid met het 10.000 stratenboek toen ik nog field service engineer was. En ik kwam toch ook overal hoor, zonder zo'n apparaat. Ja, en als ik eenmaal ergens geweest ben, dan weet ik ook te vinden. Zeg, iets anders wat jullie misschien nog niet gezien hebben, maar de Verenigde Naties zegt nu dat het internet een grondrecht is. Nou komt dat verhaal uit Wired en ik vind dat niet zo'n betrouwbare bron. Maar de Verenigde Naties die wil internetaansluitingen gaan zien als een grondrecht. En dat het afsluiten daarvan, zoals gebeurt in Frankrijk en Engeland, als iemand te veel of te geloof 3 keer illegaal heeft gedownload. Dat ze dat als een aantasting van de grondrechten zien. En we hebben daar wel al wat uitspraken over gehad. Ook van Nederlandse politici. Verhagen heeft ook wel zoiets gezegd. Hij zegt het is geen grondweg, maar wel erg belangrijk. Hè, maar nu zou dus de VN daar toch meer in de richting willen gaan. Om dat op te nemen in de universele verklaring van de rechten van de mensen. En dat soort dingen. Ik vind dat toch wel een hele stap. Ik betwijfel het zal moeten of niet. Het zal toch ook wel moeten, want ik heb net gelezen ook deze week dat het internet in 2015 of zo verkwapt, dus verviervoudigd is. Dus de band, totale bandbreedte en alles. En ja, de bandbreedtes überhaupt zullen omhoog gaan met tv en video en alles zal langzaam. Dus het glasgas zal toch echt een keer helemaal tot binnen in het huis moet komen. De KPN is op dit moment in Nederland. Snelheid, het gaat om de toegang. En wat je dan gaat zien, kijk, tot op dit moment hebben we juridisch gezien een postsamenleving. Als de gemeente jou, dus nou eens aangetekend, een brief stuurt, dan mochten we altijd aannemen dat die aankwam. Ik was van de week op het laatste postkantoor in Amsterdam. Het laatste echt postkantoor zit in het stadhuis. Dat gaat per 6 oktober dicht. Dat is over. De post werkt niet meer. En de mensen van de post geven toe dat het allemaal onbetrouwbaar is. We gaan dus toe naar een samenleving waarbij je bijvoorbeeld je belastingaangifte alleen nog maar via internet kan doen als je als bedrijf opereert. De burger mag nog even met papier. Maar op het moment dat natuurlijk de overheid zegt, het internet is de aanspreekmethodiek, dan zou er dus een methode moeten zijn dat als de overheid je dingen stuurt, dat je een confirmatie moet sturen. Hè? Dat je moet zeggen, ik heb het ontvangen. Ja, want anders dan wordt het helemaal vaag. Maar dan kun je inderdaad mensen niet meer gaan afsluiten. Dan kun je niet meer zeggen, u heeft straf. U krijgt uw parkeerboetes en uw belastingaangifte en wat de overheid mij nog te melden heeft, krijgt u niet meer binnen. Is dat ja, maar dat kan toch bijna nu al niet met een bank. Met een bank waar je kan toch niet meer normaal leven als je niet meer kan telebankieren via de bank, via internet zou ik maar zeggen, bijna. Je wordt wel tegenwoordig bijna alles weer gehackt. De Citibank is gehackt, dus het wordt wel een beetje eng langzaam om alles alleen maar via internet te doen, ook je bankzaken. Het begint toch een beetje langzaamaan een beetje heel eng te worden, dat de Citibank op die manier gekraakt kan zijn zoals van de week gebeurd is. Dat de ING mensen €800 is gaan teruggeven, omdat ze die opeens van hun rekening zijn verdwenen. Ja, ja. Ja, het is toch een beetje. Van internet wordt afgesloten, dan kun je nog steeds bij een winkel of bij de bibliotheek of op een andere openbare plek tegen betaling nog steeds het internet op. Ik denk ook als jij in de auto stapt en jij drinkt en je wordt opgepakt en dat gebeurt een tweede keer en een derde keer, dat je rijbewijs wordt afgepakt. Zelfs als jij economisch afhankelijk bent voor jouw beroep om een rijbewijs te hebben, ben jij toch je rijbewijs kwijt. Ik denk dat als jij iets doet wat in de ogen van de wet fout is en je wordt daardoor afgesloten, ik denk niet dat je dat kunt verbieden als je de wet breekt. Dan word je thuis afgesloten. Dat betekent niet dat je helemaal niet meer op internet kan. Je kunt nog steeds je aandacht doen. En je zult dat ergens anders moeten doen. Ja. Ja, is dat, mag je het dan wel anders doen? Ik bedoel, het is nu op dit moment, want als we dit parallel trekken, ze nemen natuurlijk je auto. Ze nemen eigenlijk je auto af als je het internet afsluit. In plaats van dat ze verbieden je in een auto. Ja, dus nee, je moet dan natuurlijk zeggen, want ik mag ook niet meer in de bibliotheek. Ik heb nog steeds maar vervoer. Of die je door iemand anders laten rijden. Ja, weet ik wel. Maar is het in Frankrijk zo dat als jij niet meer op het internet mag, mag je dan wel in een internetcafeetje op de hoek gaan zitten en te gaan internetten? Ik denk dat zodat ze dat juist bedoelen. Je krijgt geen account meer. Ja, dat nemen ze je af. Je krijgt thuis geen aansluiting meer waarin je met je eigen computer onbeperkt kan zitten gaan downloaden. Dat betekent niet dat je niet op internet mag. Inderdaad, internet is... Nou, het lijkt me, laten we zo zeggen, dat als dit soort plannen zijn, dit een beetje van de Verenigde Naties, de uitingen van allerlei mensen, als die in een praktische toepassing komen, dan zul je juridisch nog een heleboel moeten regelen. Ja? Hoe je dat gaat doen en wat daar de consequenties van zijn. En misschien herinner je nog dat een paar jaar geleden was het zo dat die mannen, die zogenaamde terroristen in Nederland, die viel allemaal wel mee. Maar die werd het recht op een bankrekening ontzegd. Ja? Nou, dat is eigenlijk weer teruggedraaid, want dat is iemand zodanig doodmaken. Ze konden zich niet verzekeren, ze konden niet bij wijze van spreken op een fiets zitten. Maar ze konden, omdat ze zich niet konden verzekeren tegen WA, zouden ze daarmee andere mensen ook kunnen schaden enzovoort. Dat was een heel tweesnijdend zwaard. Dus het Franse idee van mensen afsluiten omdat je fout hebt gegaan, is nog, dat is afschrikwekkend. Maar ik vind dat nog niet helemaal duidelijk. Maar het is in ieder geval interessant dat de VN over dat soort dingen denkt. Hè. Ik bedoel, er is ook 2 weken geleden was een grote bijeenkomst of een uitspraak over het feit dat men nu heeft gezegd de war on drugs is onzinnig en allerlei belangrijke mensen. Dat in de Nederlandse wetgeving en in de Amerikaanse wetgeving en in de aanpak helemaal niks verandert, is ook duidelijk. Dus dit soort signalen zijn interessant. Een gevoel van de Verenigde Naties, maar ik zie het niet verder als een heel... Nou ja, er is natuurlijk op internet toch van alles op dat punt aan de gang. Ik zag net deze week ook voor het eerst, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, een soort munteenheid die gebruikt wordt om dingen, illegale dingen en legale dingen te kopen op het internet. Een soort geëncrypte munteenheid die je heen en weer kan sturen. Dat werd in Amerika nu eigenlijk verboden om dat te gebruiken of zo. Maar er is natuurlijk gewoon, als die munteenheid wel veilig is en geëncrypt en niemand dat kan vervalsen, omdat het op een encryptie gebaseerd is die gewoon heel goed is, dan kan je natuurlijk zeggen, dit is virtueel geld wat super veilig is. En als iedereen liever dat geld zou gebruiken dan het ouderwetse dollars die op onveilige banken staan, dan kan er zomaar een wereldwijde wijziging of een extra geldstroom op gang treden waar natuurlijk helemaal niemand wat over te zeggen heeft. Dus ik snap dat je in Amerika nu over die nieuwe muntsoort, over die digitale nepmuntsoort dingen gaan roepen. En ook daar geldt weer precies hetzelfde, dat het ongrijpbaar wordt en dat de wetgeving daar iets over moet gaan zeggen natuurlijk. Ja, maar je weet dat er al geldstromen zijn die in het criminele circuit, die zich helemaal onttrekken, die gewoon met andere eenheden en met andere dingen werken. En waarbij zeg maar de betalingsverplichting op een andere manier geregeld wordt dan wij dat normaal doen door een deurwaarder te sturen. Maar ja. En ik weet dat bijvoorbeeld in het betalingsverkeer naar landen als Turkije of naar Marokko het heel gebruikelijk is dat mensen als een soort tussenbankier hebben gefungeerd. Dus je zendt vanuit Nederland geld naar Pietje, maar Pietje die zorgt dan dat wel dat het bij jouw neef of wat dan ook komt. Dus er zijn al een heleboel geldstromen die zich toch onttrekken aan het beeld. En ik heb meer het gevoel dat het hier gaat om vanuit de Amerikaanse regering, dat het gaat niet om het criminele, maar om het ontduiken van belastingen. Ja? BTW en dat soort dingen. Sales tax. Daar zijn ze erg tegen. En dat is ook de reden waarom in Nederland men dingen als in Amsterdam hebben ze dat, hoe heet het, ook zo'n soort nepgeld. Potties of zo, nee, wat waren het. In Amsterdam is een organisatie waar mensen met elkaar dingen uitruilen. Hè? Dus diensten. En dat onttrekt zich ook aan de BTW-heffing. En daarom is de overheid er bepaald niet voor. Maar zo'n virtueel geld zou misschien gewoon inderdaad ook naar dat soort transacties, wat jij zegt, als een soort escrow-service, zou van de ene naar de andere zou gebruikt kunnen worden. Ja. Goed. Ik luid gewoon helemaal de podcast niet. Jullie moeten we gewoon even melden of nog wat kijken. Ik sprak gisteren met mijn zoons over de Games Convention 3E. Nou zitten mijn zoons in die wereld. En die zijn er niet naartoe gegaan. Ze gaan naar andere, de computer game designers, dingen. Dan vliegen ze allemaal naar Amerika. En ze waren echt blij, want ze hebben net hun project bij de Efteling afgerond. Hè. Daar is een heel nieuw stuk aangebouwd. En dat draait voornamelijk met virtuele werelden in games. En dat hebben mijn zoons Little Chicken Game Company dus gemaakt. Maar goed, ik sprak even met ze over waarom ze nou niet naar die 3E zijn gegaan. Hè? Dat is dus de grote game. En toen zei ze, ja, dat is alleen maar Dat is alleen maar op de consument gericht. Is voor het vak eigenlijk niet interessant. Maar wat bleek daar wel aangekondigd te zijn. Een nieuw Sony-apparaat wat er gaat komen. En Microsoft. En we hadden het net al even over hun interesse in Nvidia. Gaat de Xbox uitrusten met iets dat Live TV heet. En dat betekent dat je je Xbox eigenlijk als... voor digitale televisie kunt gebruiken. En dat je daarmee bestaande set-topboxjes niet meer nodig hebt. En ze gaan dat in Engeland... Ja, dat is een trend die wel te verwachten is natuurlijk. Ja, maar het is sowieso te verwachten dat het op mobiele telefoons, Xboxen, overal en nergens gaat optreden in de nabije toekomst. Nou, ik denk dat voor de tv je een beetje moe wordt van al die apparaten. Een hoop mensen hebben er in ieder geval een dvd of blu-ray speler aan hangen. En waarschijnlijk ook nog wel een gameconsole en misschien ook nog wel een mediaspeler. Dus dan krijg je zo verschrikkelijk veel apparaten dat er een samenvoegsel gaat plaatsvinden. Daar probeert Microsoft op in te springen door met een apparaat te komen waarmee je tv kunt opnemen, mee kunt afspelen en af en toe nog een spelletje kunt spelen. Een apparaat voor de hele familie. Ja, ze proberen dus de media service functie in die Xbox langzamerhand in te gaan bouwen. En dat is op zich heel verstandig. En het apparaat is zeker krachtig genoeg, dus de mogelijkheden zijn er. Dat is een goede zet, daar ben ik inderdaad met je eens. Ja. Er zijn nu op dit moment 55 miljoen Xbox 360's. Hè? Dat is dus het nieuwere model, de afgelopen 5 jaar verkocht. En dan geloof ik dat je in Amerika praat over 22 tot 25 miljoen van die dingen. Nou weet ik niet hoeveel die van die dingen in de kast staan, hoor, want wij hebben ook wel eens zo'n ding gekocht en dat staat op een gegeven moment alleen als de kleinkinderen komen wordt dat gebruikt. En dan nog zeer spaarzaam. In mijn ervaring zijn het meer de Wii's die ergens in de schoenendoos op zolder staan. Ja? Ja, nee, ja goed, ik zie dus... dat nog wel. Ja, ik denk maar ja, goed, ik heb ook een doos, moet ik eerlijk zeggen, met wel... Ja. Hey, maar ik heb ook een doos staan met... van de week ging mijn mobiele telefoon ging zwemmen. Dus dan moet je even je oude doos gaan kijken. En daar bleken 8 of 9 mobiele telefoons te liggen. En dus, ja, als dat allemaal meetelt in het wereldaantal mobiele telefoons... Dan gebruik ik er dus maar 1. Wat dat betreft zeggen die cijfers misschien niet veel. Maar in ieder geval, die markt voor de games is ietsje minder geworden, begrijp ik, van mijn zoons. Er is toch een verschuiving naar wat meer online gaming. Commercie speelt steeds meer een rol. En de eigenlijk wilde verhalen van de vorige 3E, toen het woord gamification erg in was... Jesse Shell was een man die dat enorm naar buiten heeft gebracht. Daar hoor je op een gegeven moment niet zo vreselijk veel meer van. Het gebeurt. Hè? We worden steeds meer met bonussystemen geconfronteerd. Maar wat toen gezegd werd, 1,5 jaar geleden, van we zitten over een jaar allemaal vast in de matrixen van de leveranciers. Dat gevoel heb ik toch niet. Ja, games zijn belangrijk. Twee weken geleden of zo. EA heeft natuurlijk aangekondigd alles rechtstreeks te doen of via software-achtige downloads voor games. Dus binnenkort zou dat dan betekenen dat er dan alleen nog maar een kaartje in de winkel staat of helemaal niks. Dat er geen games meer worden verkocht in fysieke winkels. Ik weet niet hoe snel die omslag zal plaatsvinden. Maar dat is al een marginale handel aan het worden, hoor. Dat is al marginaal. Ja. Electronic Arts heeft in ieder geval de knoop doorgehakt en die gaan alleen nog maar downloads doen binnenkort. Dus ik denk dat het voor andere gamemakers misschien ook moeilijker is om dan het distributiekanaal op in te haken. Of je moet van die pikkampachtige constructies of opbouwen, weet ik wel wat, zien. Dat je dus kan meeliften op het distributiekanaal van Electronic Arts. Dus dat je gewoon zegt van ik heb de Electronic Arts, heeft de portal. En ik ga daar mijn games in aanbieden of zo. Japan opgekregen. Ja, dan krijg je dus een constructie waarbij, en dat speelt met name natuurlijk ook in de appswereld op dat moment, want games zijn toch een soort apps, of dat daarvoor een console is of voor je PC, dat Amazon probeert in de appswereld een onafhankelijk kanaal op te bouwen. Daar zijn allerlei analyses over gemaakt, onder andere van Canalys. Die zeggen, wat is nou de positie van Amazon als appsleverancier? Wat hebben ze voor op, zeg maar even, iTunes, op Nokia Ovi, wat weer dan Nokia gaat heten, op wat Sony aanbiedt, en op Android Market van Google zelf. Hè? Want daar zit, nou kun je zeggen dat Android Market al eigenlijk het meest vrije is, maar daar staan geloof ik 236.000 apps op. Ja. Amazon pakt het anders aan. Die hebben zich beperkt tot 3600 apps. Hetgeen de overzichtelijkheid wel ten goede komt. Ook de mogelijkheid voor de kleine prutser die een hit heeft. Die wordt natuurlijk ook minder voor. Ze hebben een hele goede naam natuurlijk, Amazon. En wat ook gezegd wordt, ze hebben al geloof ik 36 miljoen creditcard gegevens van iedereen. Zodat ze daar ook betere controles met, dat heeft voordelen en nadelen. Je pakt nu wel precies het punt. Het schijnt zo te zijn dat de iPhone-users allemaal hun account en hun betaalmogelijkheden hebben aangekoppeld aan de App Store. En dat het dus betalen van apps op iPhones zomaar gebeurt en iedereen dat zomaar doet. En dat het op Android absoluut niet het geval is. Heel veel mensen hebben dat gewoon helemaal niet aangekoppeld. De helft weet niet hoe het moet of durft niet. Dus het schijnt vanuit de appmakers ook zo te zijn dat er veel minder te verdienen is aan Android apps. Omdat mensen gewoon geen eens een account hebben aangekoppeld aan hun appmarkt. Nou, en daar zou dus het initiatief van Amazon enorm belangrijk in kunnen zijn. Want de meeste mensen hebben wel eens wat gekocht bij Amazon of denken dat in ieder geval klopt. Die hebben dus ook die creditcardchecks, die neem ik aan hebben ook intern dat als er op een bepaalde creditcard gewoon rare dingen gebeuren, dat ze een koppeling hebben naar Visa of wat dan ook, of dat ze dan e-mailtjes gaan sturen van hallo, het klopt niet. Want die willen ook geen gezeur. Dus Amazon heeft een hele goede naam. Ze hebben ook een aantal systemen voor boeken en voor muziek. Het referentiemodel, zou ik maar zeggen, van ten eerste dat je kunt zeggen, ik vind dat een goed boek of een goed game of wat dan ook. Hè. Dus een soort test. En daarnaast hebben ze een systeem, zeggen iemand die dit spel gekocht heeft en ook dat boek gelezen heeft en weet ik veel wat heeft gekocht, heeft ook deze volgende programma's al aangeschaft, deze volgende apps. Nou, dat is een hele goede methodiek die naar de kenners zeggen veel beter is dan wat Apple, die ook iets soortgelijks heeft. Dus de komst van Amazon in de Android-markt, want voorlopig zitten ze alleen maar in de Android-markt, hè, want met iTunes komt niet bij, is heel interessant. Maar dan wil ik nog een sprongetje maken, is het gevaar van zo'n soort organisatie die dus je creditcardsgegevens gewoon ergens hebben en opgeslagen hebben. Als iemand Amazon zou kraken, dan wordt dat een risico. Maar dan moet ik even wijzen op wat meneer John Dvorak, een Amerikaanse columnist, al jaren beweert. En die zegt, we gaan toe naar een situatie waarbij je betalingsverkeer niet meer via de bank loopt. Zoals we dat nu doen, via ING, wat dan ook. En zelfs niet meer via de fabrikanten zoals Apple, die dat afhandelen ook via Visa en PayPal en dat soort dingen. Maar hij zegt, het gevaar is dat de moderne telefoons met, zoals dat heet, Near NFC, Near Field Communications. En de bedoeling is dat je met je telefoon gaat betalen, dat KPN, Vodafone, T-Mobile uiteindelijk de banken gaan worden. Ja? En daar wijst die Dvorak op, die zegt, dat is buitengewoon gevaarlijk. Dat is een tendens, want dat zijn hele grote bedrijven die wereldwijd alles aan elkaar kunnen koppelen en waar veel meer de controle op is als op de banken. In Nederland hebben we toch op banken een redelijke controle, niet alleen qua kredietwaardigheid, maar betrouwbaarheid gaat wel eens mis natuurlijk. Maar we mogen toch aannemen dat ik vertrouw de ING wat meer dan de KPN met zijn acties. Hè? Maar het zou kunnen zijn dat we die encryptie, want het staat nu in een van die artikelen, die nieuwe geldsoort, die virtuele geldsoort, die nu ook waar de zorgen wordt gebaard in Amerika. Het zou dus kunnen zijn dat je die ook meer vertrouwt. omdat die gewoon echt die encryptie ongekraakt blijkt te zijn. En dat je dat dus als transactie gebruikt om mobiel geld over te boeken. Dat je dus op die manier helemaal geen eens een bank nodig hebt voor je normale betaalverkeer. Dat je dus echt uit een onverwachte hoek alsnog zo'n soort... Nou, wat ik denk is, kijk, we hebben in Nederland ook systemen gehad als die chipknip, die is niet echt aangeslagen, proberen ze eindeloos te doen. Een elektronische chipknip, of een elektronische, dit systeem heet overigens Bitcoin, maar een systeem waarbij je een beperkte geldhoeveelheid gebruikt voor bijvoorbeeld wat we dan micropayments noemen, hè, iTunes apps van 2,65, dat soort dingen. Wij hebben ook zakelijk al eigenlijk het idee dat we een bepaalde Visa-kaart gebruiken voor dat soort zaken, die we beperkt hebben tot $500, hè, zodat het niet uit de hand kan lopen. Terwijl andere betalingsmogelijkheden gewoon veel ruimer zijn. Zodat mensen zeg maar twee betalingsportemonnees krijgen, elektronische portemonnees. Eén met een beperking tot bijvoorbeeld een maximaal bedrag per transactie, of een maximaal aantal transacties per dag, per week, hè, hoe je het maar noemen wil, kun je zelf instellen. En daarnaast een elektronische bank hebben, waarmee ze die huur of dat salaris en dat soort de grote bedragen, hè, de belastingbetaling kunnen doen. Want, ik denk dat daarmee te scoren is, want de mensen beginnen zich nu af te vragen. We kunnen nu in plaats van vroeger was het heel veilig, want dan kon je in één dag van je spaarrekening kwam een dag later pas het geld op je gewone rekening. En dan kun je het pas gebruiken. Nu is het binnen 1 seconde. Dat is allemaal dan zogenaamd een voordeel. Maar vanuit zo'n beveiligingsoverweging is het helemaal geen voordeel. Want je kan in 1 seconde je hele sparen te goed naar de landelijke rekening. Ja, en dat is gebeurd bij mensen die dus eventjes hun identiteit kwijtgeraakt zijn, maar en dan dus niet alleen hun geld, maar alles. Maar, ja? Maar wat jij dan zegt van zelf een rekening hebben met een beperking, een soort debitkaartachtige constructie, want je hebt natuurlijk creditkaart, maar je hebt ook debitkaart. Op zich is daar wel wat voor te zeggen. En wat mij ook ondertussen zelf af en toe denk ik, zal het niet fijn zijn dat ik bij de bank kan aangeven dat er alleen betalingen mogen worden gedaan vanaf dit en dit en dit IP-nummer. Want dat zou mij eigenlijk wel een beetje extra rust geven. Als ik zelf kan opgeven vanaf welk IP-nummer betalingen mogen worden gedaan. Ja. Maar dat beperkt ook je, dat ja. Het beperkt je. Als je nu zit met de Citibank zag, in Amerika ergens is er ook nu een aantal klanten is bij elkaar €80.000 kwijtgeraakt. En de bank, ik ben even vergeten welke bank het was, die heeft gezegd, de mensen die dat kwijt zijn, die waren onvoorzichtig met hun namen wachtwoorden. En die krijgen hun geld niet terug als dat jouw €20.000 spaargeld is. Of weet ik veel wat. Dan ben je gewoon je €20.000 spaargeld kwijt. En dan zegt de bank, je was onvoorzichtig met je namen wachtwoorden. Ja, maar goed, dat is in dat soort situaties, dat wordt altijd geroepen, ook bij verzekeringssituaties. Dat is natuurlijk, die bank die wil niet betalen, dat is duidelijk. En zoekt een excuus. En dat is in Nederland ook gebeurd natuurlijk, mensen die als je echt een paar keer je pincode geskimd wordt, zoals dat heet, dan komt toch iemand van de bank zeggen, meneer, hoe doet u dat? En ja. Want ook daar komt het fraude in. Ik bedoel, als ik dat zo regel, dat ik dat mijn geld... Ja, dan heb je het al een paar keer, maar ik begrijp dat dit de eerste keer is dat die mensen geld kwijtraken. Ja, daar moet een garantiefonds voor zijn, of weet ik van wat. In Nederland betalen de banken dat nog. Maar je moet het zo zien, je kent het probleem van een supermarkt. Een van de grootste problemen is dat dingen niet worden aangeslagen. Dus dat jouw vriendje zit bij de kassa en je loopt langs en je ding wordt niet aangeslagen. Hè? Of dat nou om kaas of om elektronica gaat. Dat is hun grootste probleem. Ik kan me voorstellen dat iemand een deal heeft waarbij die zegt, luister, ik laat mijn account leegroven door een bevriend iemand, ja, die ik stiekem wel de paswoorden heb gegeven. En dan ga ik bij de bank claimen dat ik geskimd ben. Ja? Ja. En ik krijg daar weer 20% van terug of 80% van terug of hoe dan ook. Ik bedoel, je moet je niet vergissen in hoe slim mensen zijn en hoe ook een bank aan de andere kant denkt, hey, hoe kan dat nou, €80.000 weg? Ja? Zit daar niet een grapje achter? Ja, nee, het zou kunnen. Mensen proberen alles uit op het zwaar. Ja. Dat is natuurlijk weer aan de bank om dat gedeelte te beveiligen. Die beveiliging, dat is denk ik. Sorry. Ja, wat mij dus interesseert is wat hij waar dit voor op wijst. Hij zegt: we zijn langzamerhand bezig om bankzaken die behoorden bij de banksector, waar goede controles waren, theoretisch in ieder geval, om die te verschuiven eerst naar organisaties als Apple of Amazon en uiteindelijk naar de provider. Nou, dat is een gevaar waar ik al in 1995 enorm voor gewaarschuwd heb toen we allemaal onze kabelnetten gingen verkopen. Ik zeg, wat daar ligt is een vrij veilige methode om te betalen. Hè? Want zo'n vaste kabel en zo'n glasvezel is wat veiliger dan allemaal maar door de lucht te zitten wifi'en. Ja? En te zitten betalen. Hè, want als iemand hier echt hier voor de deur gaat zitten en met een wifi scannertje, dan kan die dus al mijn betalingsverkeer checken. Hè? Maar dus die kabel die er lag, dus ik dacht, het gevaar was eigenlijk dat een organisatie als UPC of Ziggo of hoe je het maar noemen wilt, die kabelboeren uiteindelijk banken zouden worden. Dat is niet gebeurd. Daar zijn ze niet op ingesprongen. Wat om technische redenen misschien jammer is. Maar door die nieuwe technieken zoals NFC, New Field Communication, dat wil zeggen dat er in je iPhone 5, daar zou die dan al in zitten, een chipje zit waardoor je als je langs de kassa loopt als het ware al betaald. We hebben daar al eerder over gesproken dat het gevaar is dat als het in je achterzak zit, dat er dus iemand langs kan lopen met een scannertje en langs je achterzak even ook je portemonneetje elektronisch kan legen. Maar dat of gaat in ieder geval dus kan klonen. Ja, daar moet aan gedacht worden, maar dat je dus je betalingsverkeer gaat leggen bij de KPN. En die hebben een goed betalingssysteem, want die sturen al maandelijkse rekeningen. We betalen dat allemaal en ik check het ook niet meer. Ik betaal het gewoon, het is automatisch. Ja? Of ze op een gegeven moment toch weer een geintje hebben gehad dat ik net in België zit. Dat kan ik allemaal niet zien, dat kom ik later dan wel eens achter. Dat die organisaties minder betrouwbaar zijn in hun gedrag. Dat er minder controlemechanismes zijn, zoals er bij banken zijn. Dat je minder klantvriendelijkheid hebt. En het is dus gevaarlijk om zoiets belangrijks als betalingsverkeer daar een heel nieuw medium over te hevelen. En dat is het gevaar. Het is echt niet zo dat zeg maar de Visa dat gaat afhandelen. Nee, KPN gaat het afhandelen hoe jij met je NFC iPhone bij Albert Heijn gaat afrekenen. En daar zit aan de andere kant, als bitcoins helemaal geen crypt zijn en niks mee aan te vangen is, blijven het bitcoins. Dus het zou het best kunnen zijn. Besef je nou even dat bitcoins dus dan een valuta omrekening moeten hebben. Geld is niet zo simpel, hè. Zolang we nog, zelfs we hebben euro's, maar er zijn mensen, ik wil geen Griekse euro's meer hebben, die kun je herkennen aan een van de code of zo. Ik wil geen Griekse euro's meer ontvangen. Zijn bitcoins gekoppeld aan de dollar, aan de euro, aan goud, aan, ja? Ja. Het is als concept heel makkelijk, maar de feitelijke uitwerking, ga je rente betalen, de ruzies die in Nederland zijn ontstaan over die ene rentedag die ze wel pakken of niet pakken, hè? Dus dan moeten we nog een heel stuk gaan voordat dat op zich interessante idee om een universele virtuele munt te maken, hoe dat werkt. Bovendien komt daar tegenwerking van de banken en van het huidige systeem, niet alleen de Amerikaanse regering, maar ook de banken zullen zeggen wij willen dat niet. Huh? Ik wil niet vervelend zijn, maar dat is al 12:15. We zijn al ruim een uur aan het opnemen. We gaan weer terug naar, dus er is geen zon, maar we gaan Pinksteren vieren, ja? Ja, ik ben onderweg naar Zweden. Dus het schijnt daar onwijs heet te zijn. Hey, maar je rijdt net bij Eindhoven, niet? Ja, ik ga vanaf Eindhoven naar via Ryanair vliegen. Want ik ga alleen maar aan weekend. Maar je hoeft niet gelijk al het geld op straat te gooien, dacht ik. Oké, goed. Als afsluiting. Ik heb overigens een verzoek. Zou je kunnen bedenken hoe dat werk wat jij doet met iedere week die lijsten maken, dat Delicious, is dat op een of andere manier op de Dealer Info website door te klikken? Denk daar eens even over na. Laten we eerst de podcast even afsluiten. Kun je dat vanuit de auto doen? Echt, ja. Feedback is te geven op broers@martini.com, op itbende.nl. En ja, voor de rest wens ik een heel super zonnig weekend. Ik hoop dat het net zo zonnig wordt als de plek waar ik heen ga. In ieder geval schijnt het daar tropisch op de tijd. Dus ik spreek in ieder geval helemaal gebruind. Spreek ik iedereen volgende week. Ja, goeiedag. Tot ziens. Hoi.